أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا اللهم bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahireti حسنة ahirette de iyilikler ver ve قنا عذاب النار bizi ateşin azabından koru. Amin. ربنا اغفر لي اللهم beni affet ve لوالدي anamı babamı affet. Veril müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli, çetin hesap gününde. Amin. Rabbi e'udu bike min hemedati şeyatîn. Allah'ım, şeytanların dürtmelerinden sana sanırım. Ve e'udu bike Rabbi eyyahdurûn. Yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي Ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. آمِينَ يَا مُعِينَ بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينَ Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, o yaratıcı, bizi yoktan var eden ve bu yaşam denilen, ruh denilen büyük nimeti bize bahşeden Allah'ımız, kelam-ı kadiminde bize şöyle buyuruyor. Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorarsan, biz sadece lafa dalmıştık ve eğleniyorduk derler. De ki, siz Allah ile onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. Mevla Teala ayeti kerimede alaycı insanlardan bahsediyor. Köşe başı grupları vardır şimdi. Özellikle Türk gençliğinde köşe başı muhabbetleri şu anda büyük revaçta. Son 15-20 yıldır çok üst düzeydeydi. Şimdi büyük revaçta. Her köşe başında 20 tane genç oturuyorlar ve laf çalıyorlar. Laf ediyorlar. Ancak konuşulan kelimeler hiçbir temele dayanmıyor. Bir Müslüman birilerine bir muhabbet anlatacağı zaman Müslümanın dayandığı temeller vardır. Nedir o temeller? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Dört delil. İslam dört temel delil üzerine kurulmuştur. Bu dört delilden bir tanesini çıkarttığın zaman dört tekerlekli arabanın üç tekerleğe düşmesi gibi olur. Üç tekerlekli araba gitmez. Müslümanlar köşe başlarında muhabbete daldığı zaman bu dört delil içinde hareket etmek zorundadırlar. Keyiflerine göre hareket ettikleri zaman şehvet muhabbeti yaparlar. Şöhret muhabbeti yaparlar. Yalan muhabbeti yaparlar. Zina muhabbeti yaparlar. Gıybet muhabbeti yaparlar. Müslümanlar bunu yaparlar. Neden? Çünkü Allah ve Resulü bundan razı mı sorusunu orada, o grupta, o köşe başında mesken tutmuş adamlardan hiçbir tanesi kendisine sormaz. Ve aradan bir tanesi ortaya bir laf atar. Ve şöyle der. Ya ahiret varmış be. Orada hesap çekecekmişiz. Bir tanesi şöyle der. Yok senin ben inanmıyorum ya. %98'i övüne övüne söylenilen bir memlekette çocuklardan bir tanesi der ki ahiret varmış. Öbürü de laf olsun, boş durmasın ortalık diye fikrini ortaya koyar. Temele dayanmadan, sadece keyfiyle, lezzetiyle şöyle der. Yok öyle bir şey ya. Gün bugün yaşa der. Öteki der ki peygamber varmış, 11 tane evlilik yapmış. Bunlar hep köşe başı muhabbetleri. Aralarından bir tanesi dini temele sahip değilse Muhakkak bu muhabbetler şeytanın kucağına gidiyor. O muhabbeti yapan kişilerin tamamı şeytanın oyuncağı haline geliyor. Keyiflerine göre muhabbeti çevirip duruyorlar, döndürüp duruyorlar. Muhabbet gıybete kayıyor, şehvete kayıyor, küfre kayıyor, alaya kayıyor. Gıybet, şehvet, küfür bunların tamamı kişinin kendisini alakadar eden, sadece bunların arasında gıybet kul hakkını temayüz eden bir günahtır. Ama bütün bunların içinde alay etme adamı kafir edecek bir günahtır. Neyle alay ediyorsun? Allah'ın peygamberiyle alay ediyorsun. Öbür tarafta Müslümanlara şefaat edecekmiş falan. Ne şefaati ya? Böyle şey olur mu ya? Elfaz-ı küfürdendir şefaati inkar. Ayeti inkar demektir. Biz her gün ayetel kürsü okuyoruz. مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ Her gün ayetel kürsü okuyorsun, şefaati inkar ediyorsun. Onun indinde şefaat edecek olan kimdir? اِلَّا بِاِذْنِهِ İzin verdiği müstesna. Allah'ımız Kur'an'da biz Müslümanların okumuş olduğu korunma suresi, ayetel kürsi'de, korunma ayeti, ayetel kürsi'de diyor ki, şefaat ancak Allah'ın indindedir. İzin verdiklerinin dışında kimse şefaat yapamaz. Ancak alay eden gruplar, peygamberle alay edenler, onun muhabbetini, onun güzelliğini, kıymetini düşürmek isteyenler şefaati inkar ediyor. Bak basit bir alay. Allah-u Teala diyor ki, Allah'la mı alay ediyorsunuz? Onun ayetleriyle mi alay ediyorsunuz? Peygamberle mi alay ediyorsunuz? Siz hangisiyle alay ediyorsunuz? Herhangi bir Müslümanın ağzından dini herhangi bir deyim konusunda ufak bir alay dahi çıksa bu kişinin kafir olduğunun işaretidir. Bir an evvel tövbe yapması lazım, şehadet getirmesi lazım ve İslam'a dönüş yapması lazım. Yoksa mürted hükmündedir. Kur'an'ımızda bir ayette Mevlamız bir insanla bir kuşun konuşmasından bahsediyor. Kuşun ismi Hüdhüd'dür. İnsan kim? Süleyman Aleyhisselam. Allah'ın peygamberi Süleyman'a karıncanın lisanını öğretti. Bir de kuşun lisanını öğretti Mevla Teala. Gençlerden bir tanesinin de bu cuma vaazında aklında kalıyor. Köşe başı muhabbeti. O ona gaz veriyor. Bu buna gaz veriyor. Mesele din muhabbetine gidiyor. Bunların arasında İslamiyet'in temel kaidelerini, akaid ilminin temel rükünlerini bilmeyen bir adam olduğu zaman kimse olayı aydınlatamıyor. Herkes alay ettiğiyle kalıyor. Birisi alay ediyor. Yanındaki adam kabul etmese bile, o kelimeyi aynen söylemese bile diyor ki, bence de öyle. Bak, onun alay ettiği kelimeyi tekrar etmiyor ama şöyle diyor, bence de öyle. Bence de öyle ne demek? Ben de aynı görüşteyim demek. Demek sen de kafir oldun. Allah ile alay etme, peygamberle alay etme, kitapla alay etme. Bu çok fena, aşağılık bir tabirdir. Çok fena bir iştir. Hafta arası bir resim gördüm. Kabe'deki o Vehhabi muhafızlardan bir tanesi sırtını Kabe'ye dayamış. Bunlar ehli sünnet dışı oldukları için bizim nişanlarımıza, bizim işaretlerimize karşı saygıları hiç yoktur. Kur'an-ı Kerim'i başlarının altına koyarlar. Ayaklarını Kabe'ye doğru uzatırlar. Yatarak Kur'an okurlar. Saygıları, muhabbetleri yok. Neden? Çünkü mezhepsizler. Askerlerden bir tanesi Kabe'ye sırtını dayamış. Muhafız sırtını Kabe'ye verebilir ama dayaması edepsizliktir. Bununla kalmamış bu asker, bir de bacağını kaldırmış, duvara dayamış. Bu Vehhabi kardeşimiz. Neden bunu yapıyor? Çünkü ehli sünnet akaidini öğrenmemiş, ehli sünnet temelinde değil. İngiliz'in dinini yaşarsan, Müslümanların yüzünü sürdüğü Kabe'ye ayağını koyarsın. Vehhabilik demek, İngiliz'in İslam'ı demektir. Alay ediyorsun, alay eden insanlar sınıfında olursun. Kabe'ye karşı yapılan en ufak bir saygısızlık, Allah'a karşı yapılan saygısızlıktır. Neye benzer? Allah Teala Hazretleri Adem Nebi'yi yarattığı zaman bütün ruhlara ve bütün cinlere ruhuna ve bütün meleklere ne emir verdi? Secde edin. Bu kuluma doğru secde edin. Bir tanesi saygısızlık yaptı. Meleklerin hocası konumundaki iblis. Ben ondan daha hayırlıyım. Ene hayrun min. Ben secde yapmam dedi. Burada insana karşı yapılan saygısızlıktan öte Allah'ın emrine karşı yapılan bir saygısızlık var. Allah'ın kutsal kıldığı bir varlık var. Kur'an'ın deyimiyle eşref-i mahlukat. Yaratılmışların hepsinden daha şerefli. Kim o? İnsan. Allah-u Teala diyor ki insana doğru secde edeceksiniz. Ben sizi yarattım. Siz kendinizi var edemeyeceğinize göre benim emrimi dinleyeceksiniz. Bu insanlar, bu ruhlar ne yaptı? Hepsi secde etti. Ama bu emri çiğnedi. Alay etti. Allah'ın emriyle alay etti. Ve kafirlerden oldu. Günümüzdeki bu köşe başı muhabbetlerinde din ile alay edenler çok fazla revaçta. Kim dine daha çok küfür ediyorsa insanlar ona daha fazla gülüyorlar. İnsanlar ona daha fazla rağbet ediyorlar. Bu büyük bir tehlikedir kardeşler. Aman dikkat edin. Köşe başı muhabbeti yapmak zaten İslam'a göre uygun bir şey değil. Ama oldu ki böyle bir ortamda bulundunuz. Adamları köşe başından uzaklaştırıp mahalle işlerine sevk etmeye çalışın. Çünkü köşe başlarının hakkı vardır. Adam alır karısını orada yolda yürür. Adam alır kızını yolda yürür. Sen de köşe başındasın, görüyorsun. Bu uygun değildir. Bu İslam'a uygun değildir. Konuşacak mısın? Mahalle içinde konuş. Çay ocağında konuş. Sohbet yapacak çok yer var. Dükkanda konuş. Köşe başı muhabbetleri, toplulukları uygun değildir. Şeytanın odak noktalarıdır. Duraklarıdır köşe başları. Bizim buralarla işimiz olmaz. Mevla Teala Hazretleri bu dünya alemini bize gurbet yapmıştır. Ahiret alemini bize vatan yapmıştır. Ruhlar ilk sözü nerede verdi? Ahiret alemini, cenneti, cehennemi nerede gördü ruhlar? Hepimizin ruhu cenneti, cehennemi gördü. Hepimizin ruhu Allah'ın sesini bizzat işitti. Emir bizzat ondan geldi. Elestu bi rabbikum. Bu işitme olduğundan dolayı ruhları temiz olan insanlar devamlı olarak vatanını istiyor. Eski deyimdir. Ceddimiz Osmanlı hep şöyle der. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş. Ruhu altın bedene koysan, en güzel, en rahat, en kalite konumdaki bedene koysan, ruh temiz olarak kalmayı başarabilmişse, aklın, kalbin ve dilin yardımıyla, ibadetlerin yardımıyla temiz olarak kalmayı başarabilmişse, bu ruh bir tek şey söyler. Vatanım, vatanım, ahiret. Ama ruh kirli olarak kalırsa buraya yapışır. Buradan ayrılmak istemez, buradan gitmek istemez. Mevlana'mız Mesnevi'de bu olayı şöyle anlatır. Bir insan gurbete çıktığı zaman ne kadar çok sıkıntı çekerse, ne kadar çok mihlet görürse vatanını o kadar fazla özler. Ama bir adam gurbete çıktığı zaman ne kadar rahat bir konumda yaşarsa vatanı o kadar aklına gelmez. Hemen örneği aklımıza yakınlaştırayım. Adam buradan Almanya'ya gidiyor ekmek kazanmaya. Oradan maaş alacak, maaşın bir kısmını buraya yollayacak. Oranın parası buradan daha değerli. Maaşın yarısını buraya atacak, yavaş yavaş biriktirecek. Buradan bir iki daire alınca oradan gelecek. Şimdi adam öyle bir işe giriyor ki işçilikten yükseliyor, patron oluyor. Mihnet çekiyor, sıkıntı çekiyor ama mihnet bitiyor, artık işveren konumuna geliyor. Patron oluyor. Öyle rahat bir konuma geliyor ki artık vatanını özlemiyor. Neden? Çünkü asli vatanının orası olduğunu düşünüyor artık. Ben burada büyük işler yaptım. Büyük işler başardım, fabrika açtım, yoğurt fabrikası kurdum. Artık Türkiye'ye dönmeye ne hacet? Ne gerek var diyor. Mevlana'mızın misali burada ortaya çıkıyor. Gittiğimiz yerde ne kadar büyük sıkıntı çekersek vatanı o kadar fazla özleriz. Buradaki kardeşlerin büyük çoğunluğu askerlik yaptılar elhamdülillah. Yapmayan kardeşlere de Rabbim nasip etsin vatana olan borcumuzu kapatmayı. Bu çok büyük bir ibadettir. Hiçbir namaz, hiçbir nafile ibadet, hiçbir zikir nöbet tutan bir askerin aldığı sevaba erişemez. Hiçbir manevi mertebe bir şehidin mertebesine erişemez. Rabbim bize şehadeti nasip etsin. Amin. Şimdi bir adamın askerlik vazifesini yaparken çektiği sıkıntılar ne kadar fazla olursa evini, vatanını, ailesini, çocuğunu, babasını, anasını özleme nispeti o kadar artar. Ama askerlik yaptığı yerde ne kadar rahat bir konumdaysa özlem o nispette azalır. Yine özlem olur ama daha az olur. İşte dünyadaki Müslümanların konumu, durumu da budur. Dört elle dünyaya sarılmış Yahudi kafasıyla hareket eden bir Müslüman ahireti istemez. Onun ahiretle alakalı bir derdi olmaz. Neden? Çünkü her şeyini buraya aktarmış. Onun için sadece burası var. Halbuki İslam bu değildir kardeşim. Allah-u Teala buranın geçici bir bekleme salonu olduğunu bize beyan ediyor. Bekleme salonu. Asıl yer, asıl varılacak mekan neresi? Ahiret. İnsan bekleme salonunu sahiplenir mi? Dişçiye gittin, dişin çok ağrıyor. Zonkluyor. Gittin bekleme salonunda oturuyorsun. Bir baktın perdeler birinci sınıf. Televizyon LCD. Ses sistemi mükemmel. Çay getiriyorlar, kahve getiriyorlar. Ya ne kadar rahat, konforlu bir yer. Koltuklar son sistem. Bundan sonra benim evim burası be. Der misin? Ya dişçinin bekleme salonu bu. Senin evin olur mu bu? Burası geçici. Sen buraya dişçiye gitmek için geldin. Burada oturacaksın, bekleyeceksin saatini. Seni çağıracaklar. Ahmet İsmail, gel dişini çektirmeye gel. Sen de oradan kalkacaksın, dişini çektireceksin. Ve evine döneceksin, asli vatanına döneceksin. İşte dünya dediğimiz olay bu dişçi. Dişçinin oradaki bekleme salonu. Dünya bu. Ama sen bekleme salonunu asli yerin olarak telakki edersen, bu senin zekanın düşüktüğünü gösterir. Bir dişçiye gidip deseniz, kardeş bundan sonra burası benim evim, çok beğendim. Ne yaparlar size? Tekme tokat kovarlar. Sen kafayı yemişsin kardeşim. Akıllı bir adam bunu der mi? Derler. İşte Müslümanın dünyadaki durumu budur. Biz bir yolcuyuz Efendimiz Aleyhisselam gibi. Geçeceğiz ve gideceğiz. Geçerken ne bırakabiliriz? Ne eser bırakabiliriz? Şu İslam dinine meleklerin bizimle övüneceği ne yapabiliriz? Karınca kadar bir kıymetimiz, bir hizmetimiz olabilir mi? Müslümanın gayesi, derdi bu olmalıdır. Mevlana'dan bir temsil daha getireyim. Bak, Mesnevi'de anlatıyor. Kadının bir tanesi pazara gitti. Bakliyat satan bir adamdan nohut aldı. Bir kilo nohut. Sonra eve geldi, tencereyi suyla doldurdu. Nohutları da tencerenin içindeki suya attı. Ateşi açtı. Tencere başladı fokurdamaya. O suyun dibine çökmüş olan nohutlar, o taş gibi sert, pişmemiş çiğ nohutlar, suyun içinde pişe pişe suyun üstüne doğru, yükseğe doğru yükselmeye başladılar. Alttaki nohutlar, sert nohutlar, çiğ nohutlar pişmeye, kaynamaya, olgunlaşmaya başladı ve üste çıktılar. Nohutlar kendisini pişiren kadına şöyle dediler. Ey kadın, sen bizi paranla satın almış olabilirsin ama bize verdiğin bu işkence nedir? Bizi ateşin içine attın resmen. Bu işkence nedir? Sen de cani bir insansın ey kadın. Biz sana ne kötülük işledik dediler. Nohut'la kadın konuşmaya başladı. Kadın dedi ki kardeşler, ey Nohut kardeşler, benim sizinle bir problemim yok. Benim tek bir amacım var. Siz hiçbir insana fayda vermeyecek bir konumdayken ben sizi bu tencerenin içine attım ve kaynattım. Çiğ iken sizi olgunlaştırdım, pişirdim. Cansız iken insanlar sizi yiyecekler ve cana karışacaksınız. Kana karışacaksınız, ruha karışacaksınız. Cansız bakliyat halindeyken can olacaksınız. Erkekte tohum olacaksınız. Kadında yumurta olacaksınız. Onlar sizi yiyecekler ve bedeni metabolizmaları sizi kana karıştıracak. Erkekte tohum olacak, kadında yumurta olacak. Bunlar birleşecekler ve bir insan dünyaya gelecek. Siz cansız varlık iken ben sizi olgunlaştırıyorum ve ben sizi bir insan konumuna getiriyorum. Ey nohutlar! Efendiler, dünyadaki Müslümanların tamamının konumu bu nohutlar gibidir. Allah-u Teala'nın bizim başımıza verdiği bazı sıkıntılar, bazı hoşumuza gitmeyen durumlar bizi pişirmek içindir. Allah Teala bize kötülük yapmıyor, bizi pişirmek istiyor. Bizi bir yere hazırlamak istiyor. Bu hazırlama esnasında muhakkak ben Müslümanım diyen herkes sıkıntı çekecektir. Sınav ve imtihan Müslümanın başına daha çok gelir. Mesele şudur, bizim bunlara karşı tavrımız nasıl olmalı? Nasıl olacak? Köşe başı muhabbeti yapan, Allah'ın diniyle alay eden insanlar gibi aşağılayacak mıyız? Yine benim başıma bu mu geldi diyeceğiz? Yoksa benim başıma ne geliyorsa Allah'tandır mı diyeceğiz? Ehl-i sünneti akidesindendir. Hayır da Allah'tandır, şer de Allah'tandır. Mutezile, batıl fırkalardan Mutezile şöyle der, hayır. Hayır Allah'tandır, şer kuldandır. Bu batıl bir sözdür. Biz Amentü'yü okurken Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinden öğrendiğimiz Amentü'yü ne diyoruz? Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hayır da Allah'tandır, şer de Allah Teala'dandır. Şimdi şer insandandır mı diyor Efendimiz Aleyhisselam? Allah'tandır, ikisi de Allah'tan. Yaptığımız bazı yanlışlar karşılığında Allah şer yaratır. Yahut da bizim derecemizi nohutlar gibi yükseltmek için Allah şer yaratır ve bizi bununla sınar. Burada sorun şudur ki Müslüman sabırlı olmak zorundadır. Müslüman günah işlememeye sabırlı olmak zorundadır. Müslüman küfretmemeye, köşe başı muhabbeti yapmamaya, Allah'ın diniyle alay etmemeye sabırlı olmak zorundadır. Bakın, şu anda dünyanın büyük çoğunluğu kafir konumundadır. 5,5 milyar. 1,5 milyar Müslüman, 5,5 milyar kafir. Allah'ın dini İslam'la alay ediyorlar. Ve bir terör dini diyorlar. El-Kaide denen bir Vehhabi terör grubu teröristiriyor dünyada. Çocukları öldürüyor, kadınları öldürüyor. Dünyadaki insanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler nasıl bakıyorlar? İslam demek ki terör dini. Bak, böyle yapıyor. El-Kaide Müslüman bunlar. Ya bunlar İslam'ı kullanan sapkınlar. İslam adını kullanıyor ve İslam adına bebekleri öldürüyor. İslam adına kadınları öldürüyor. Sivillerin arasına bomba koyuyor, canlı bomba yapıyor. İslam'ın neresinde var bu? Bizim Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'yi fethetmeye gittiği zaman bazı emirler vermiştir. O emirlerden birkaçı hafızamda. Ne buyuruyor Sultanım Aleyhisselam? Yaşlılara dokunmayacaksınız. Kadınlara dokunmayacaksınız. Çocuklara dokunmayacaksınız. Hayvanları öldürmeyeceksiniz. Ağaçları kesmeyeceksiniz. Allah'ın peygamberi hayvanlara, ağaçlara bile dokunmayacaksınız diyor. 12 bin kişilik asker grubuna. Mekke'yi fethe gidiyorlar. Karşılarında 1000 kişi asker yok. Allah'ın izniyle alacakları kesin. Ama bazı emirler veriyor. Kabe'den aman dileyen, Kabe'ye sarılana dokunmayacaksınız. Size kılıç sallamayana dokunmayacaksınız diyor bizim peygamberimiz. Ama bu El-Kaide Vehhabileri teröristiriyor. Teröristiriyor. Çocuk, yaşlı, kadın, kim varsa öldürüyor. Ve bunu işin berbat tarafı İslam adına yapıyor. İslam adına. Bunu gören adam Avrupalı, Alman, Fransız ne diyor? İslam bu. Terör dini İslam. İşte bak. Bu diyor. Cahiller İslam hakkında diğer cahil Müslümanlar sebebiyle kötü hükümler ortaya koyuyorlar. Yanlış fikirler ortaya koyuyorlar. İslam bu değil. İslam hayvanın hakkını bile korur. Hayvan bu. İnsanla hayvanın derecesi eşit midir? İslam onun bile hakkını korur. Dolayısıyla bu dine çok iyi itibar etmemiz lazım. Çok önem göstermemiz lazım. Allah'ın istemediği işlerden, fiillerden uzak durmamız lazım. Allah bizi korusun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bu dinin bir peygamberi vardır. Allah-u Teala hangi beldeye bir din verirse, hangi beldeye bir kitap verirse o beldeye bir de peygamber gönderir. Neden böyle yapar? Çünkü bu kitabı açıklamak zorunda olan bir insan vardır. Bu kitabın en iyi anlayanı olmak zorundadır. Bu kitabı açıklayan bir insan olmadı mı insanlar bu kitabı tam olarak anlayamaz. Ve kafalarına göre ayetlere hüküm verirler. İşte günümüzdeki mezhepsiz hocalar. Ayeti okuyor, bizim peygambere ihtiyacımız yok diyor. Ve kafalarına göre hüküm veriyor. Bu dinin peygamberine tabi olmayanlar ateşe gidecektir. Kimse onları kurtaramaz. Bu dinin peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın eğitim yöntemi, eğitim tarzı çok fasih ve belidir. Çok açık ve nettir. Çok kolay anlaşılabilir bir peygamberimiz vardır. Sözü çok kısa tutar ama çok açık söyler. Meclisinde bulunan 15 yaşındaki çocuk da, 45 yaşındaki, 55 yaşındaki adam da onun sözlerini çok kolay bir şekilde anlayabilir. Bu Efendimiz Aleyhisselam'a Allah'ımızın verdiği bir özelliktir. Aranızda en fasih ve beli olan benim, sözü en kısa tutan ve en açık söyleyen benim demektir. Fasih ve beli. Sultanım Aleyhisselam insanları çok kısa konuşarak ama çok öz konuşarak terbiye etmiştir. Bir mesele hafızamda. Amcasının çocuğu var. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Sahabenin alimlerindendir. Bizzat bebekliğinde Resulullah Aleyhisselam'ın kucağına aldığı ve bir alim olması için dua ettiği sahabi. Amcası Abbas'ın oğlu. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselam devesinin üstündeyken Hazreti Abdullah İbni Abbas'ı devesinin terkisini aldı. Ve ona bazı nasihatlerde bulundu. Şöyle dedi. Ey Abdullah, dilin Allah'ın zikrinden hali olmasın, uzak olmasın. Dilin devamlı olarak Allah'ın zikriyle ıslak kalsın. Nasihate bak. Tasavvuf yolunun hizmetkarları bu hadis-i şerife çok itibar ederler. Onların zikrullah görevleri vardır. Zikran kethira ayeti kerimesini çok canlı bir şekilde yaşayabilmek için her gün Allah'ı tesbih ederler, zikrederler. Ama zikrederlerken bu hadis-i şerifteki eğitim metodunu asla unutmazlar. Ne buyuruyor sultanım? Dilin hep Allah'ın zikriyle ıslak kalsın. Alimlerimiz bu hadis-i şerifi açıklıyorlar. Bir insanın dili neyi söylerse kalbi ve aklı bir süre sonra oraya gitmek zorundadır. Dil Allah'ı zikrederken istediği kadar kalbi başka bir yerde olsun, eninde sonunda kalp dile tabidir, oraya gider. Dolayısıyla tasavvuf yolundaki dervişlere dili zikre alıştırma terbiyesi verilir en başta. Aklın nerede olursa olsun, elin hangi işte olursa olsun, hangi ticaretle uğraşırsan uğraş, ne yaparsan yap. Dilini Allah lafzına alıştır, dilin Allah'ın zikriyle ıslak kalmaya alışsın. Neden? Bu seni bir yere sevk edecektir. Kalbin diline tabi olduğu için elinde sonunda zikrettiğin zatı düşünmeye başlayacaksın. Onun yaratıklarını düşünmeye başlayacaksın. Ve terbiye olduğunu fark edeceksin. Terbiye olduğunu. Bu bizim Efendimiz Aleyhisselam'ın eğitim metodudur. Çok açıktır. İmam Hatip'teyken bir hocam vardı. Bir türlü ısınamadım kendisine. Çok kapalı bir adamdı. Ben de çok soru sormasını seven bir adamım. Bize hangi meseleyi anlatsa detay isterim. Hocam bu nedir? Hocam şu nedir? Şunu biraz daha açar mısınız? Gibi hep bu hocama soru sorardım. Onun da bana cevabı hep aynı olurdu. Kes sesini, otur yerine. Acayip bir şivesi vardı. Ne? G yan yana. Kes sesini. G'den sonra da Y geliyor. Tevhidli konuşmak gibi bir şey bu yani. Hiçbir soruma cevap vermezdi. O zaman kendi kendime söz verdim. Allah Teala beni bir eğitimci yaparsa, Rabbim bana bazı talebeler verirse ben bunun gibi olmayacağım. O bana kötü bir örnek oldu. Kötü örneğe bakıp kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Allah Teala daha iyi etsin inşallah. Amin. Bu İslam'ın eğitim metodu değil. İslam'ın eğitim metodunda soru vardır. Soruya bilgin dairesinde ise edepli bir şekilde cevap vermek vardır. Cevap vermediğin zaman, konuyu kapattığın zaman ezberci bir akılla, kendini yetiştirmemiş, geliştirmemiş, zikirsiz bir akılla hareket ettiğin zaman suallere cevap veremezsin. Ancak bilgi eksikliğini kapatmak için daha kötüsü karşındakini aşağılarsın. Kes sesini, otur yerine. Kardeşim soru soruyoruz ya. Ben yarın öbür gün imam olacağım belki. Belki senden öğrendiğim bir iki ilimle iki tane adamın namaza başlamasına vesile olacağım. İnsan bir açıklama yapar ya. Ama yok. Dil Allah'ın zikrine alışmadığı zaman akıl monoton olur. Monoton. Çalışmayan demir gibi. Pas tutar. Pas tuttuğu zaman iki tane soru sorduğun zaman kilitlenir kalırsın. Cevap veremezsin. Neden? Dil çalışmamış, kalp çalışmamış, beyin çalışmamış. Çalışmayan demir pas tutar. Olay budur. Efendimiz Aleyhisselam'ın eğitim metodunda bu yoktur. Açıklamak vardır. Öğretmek vardır. Bu bilgi bende var da etrafımdaki insanlarda var mı? Ben bunu anlattım ama anlattığım insanlar anlayabildi mi? Mevlana'mızdan bir örnek vereyim. Mübarek diyor ki, ne kadar çok bilirsen bil, sözlerin karşındaki insanın anlayabileceği kadardır. Şimdi ben çıktım evimden, buraya geldim, oturdum. Peşi peşine size hafızamdaki 50 tane ayet-i kerimeyi söyledim. O ayet böyle diyor, bu ayet şöyle diyor, şu hadis şöyle diyor. Hiçbir açıklama yapmadım. Hiçbir örnek vermedim. Cemaatime gelen, sohbetime gelen insanların anlayışına göre meseleyi indirgemedim. Akıllara hitap etmedim, ezberden gittim. Hizmet yapmış oldum. Adı bunun sohbet, adı bunun ilim meclisi. Ayet hadis okunduğu için bir feyiz olur, bir bereket olur. Ama mesele şudur. Bu adamlar buraya geldi, burada bir saatlerini verdiler, bir buçuk saatlerini verdiler. Ne aldılar? Ne aldılar? Hayatlarında ufak bir değişime vesile olabildim mi, olamadım mı? Adam 6 aydır sohbete geliyor gidiyor, bir tane küfürden vazgeçemiyor. Bak, dilindeki daha küfür atamıyor, en basit bir günah. Şimdi sen bu adama bir şey verebilmiş oldun mu? Olmaz kardeşim, bu değil. Olmadı. Demek ki anlayışlara hitap edebilmen lazım. Bunun için yetenek lazım. Bunun için çalışan bir dil, çalışan bir akıl lazım. Zikreden bir akıl lazım. Bu olmadığı zaman yaptın bu sohbetimi? Yaptın hocam. Hadi eyvallah evinize. Hocam bir sorumuz vardı. Soru almıyorum kardeşim. Hadi. Böyle hizmet yok. Bizim Peygamberimiz Aleyhisselam'ın metodu bu değil. Ehl-i Sünnet alimlerinin metodu bu değil. Nasıl öğretebilirim, nasıl açıklayabilirim, nasıl anlatabilirim? Olay budur. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan, köşe başı muhabbetlerinden gittik. Kullandığı kelimelere çok dikkat etmek zorundadır. Çünkü kelimelerimizi dizmeye başladığımız zaman artık o kelimelerin esiri oluruz. Belli bir zaman sonra kurduğumuz cümlelere iman etmeye başlarız, inanmaya başlarız. Fareye tapan bir insanla konuşun. Adam fareye tapıyor. Onunla konuştuğunuz zaman şunu göreceksiniz. Bu adam gerçekten de farenin bir ilah olduğuna inanıyor. Ya bu fare bu. Her tarafa pislik bırakan bir hayvan. Tiksinti verici bir hayvan. Bundan ilah olur mu? Adam inanıyor. Neden? Çünkü bunun ilah olduğunu anlatmış. Konuşmuş, konuşmuş. O dine mensup olduğu dindeki imamlar bunu söylemiş, bu dinlemiş. Etrafındaki insanlara bu farenin bir ilah olduğunu, bu ineğin bir ilah olduğunu anlatmış. Anlata anlata, anlata anlata sözlerin esiri olmuş. Artık söylediği şeylere inanmaya başlamış. İnanıyor. Artık ineğin bir ilah olduğuna inanıyor. İnsan kullandığı cümlelere çok dikkat etmek zorundadır. Eğer sen yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ı anlatırsan insanlara, ona gerçekten inanırsın. İnancın anlattıkça pekişir, artar. İlmin anlattıkça artar. İnsanlara cebindeki parayı verdikçe eksilir. İnsanlara evindeki çayı ikram ettikçe, ekmeği ikram ettikçe eksilir. Dünyevi bütün nimetler eksilir. Ama eksilmeyen bir şey vardır, ilim. Bu tam tersidir. Dünyada bu ilim tam tersidir. Aktardıkça, anlattıkça, paylaştıkça Allah-u Teala bu ilmi arttırır. İlmini sarf et, arttırırsın. Ya Hafız Osman Bedrettin. Hakkı zikret, bulursun. Hakkı zikret, bulursun. Sarf ettikçe, Allah rızası için bunu aktardıkça ilminin arttığını görürsün. Allah-u Teala hepimize nasip etsin. Amin. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ademoğlu sabaha varınca bütün azaları dile temenna eder. Şimdi biz neyiz? Ademoğluyuz biz. Sabah olduğu zaman, geceyi atlattığımız zaman bizim bütün azalarımız, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, yanağımız, kalbimiz bir azaya temenna ediyor. Temenna demek hadis-i şerifte eğilmek demek. Bütün azalar bir azaya temenna ediyor. Peygamberim Aleyhisselam söylüyor. Ve şöyle derler. Ey dil, bizim hakkımızda Allah'tan kork. Çünkü eğer sen sapıtırsan biz de sapıtırız. Eğer sen doğruyu söylersen biz de doğruya gideriz. Bu hadis-i şerife göre bütün azaların lideri ne olmuş oluyor? Dil olmuş oluyor. Müslüman bu diline sahip olursa, bu diliyle Allah'ın istediği kelimeleri yaparsa ve insanları Allah'ın istediği kelimelere sevk ederse, bu sefer bütün beden oraya doğru gider. İnanır, kalp inanır, göz inanır, kulak inanır, beyin inanır. Dil ne derse beden onun peşinde gider. Etrafınızda bir adam şehvet muhabbeti yapıyor olsun. Siz de bu muhabbete ortak olun. Siz de şehvet muhabbetine ortak olun. Cinsellikten bahsetmeye başlayın. Kalp oraya gidecek. Anlattığın şeye gider kalp. Kanın harekete geçmeye başlar. Bedenin oraya gider. O orada kalmaz. Ayakların ve elin zinaya gider. Bütün mesele nereden başladı? Dilden başladı. Dilden başladı. Yine bir ortamda, bir köşe başı muhabbetinde bulunmuş olun. Birileri mahallesindeki bir adama düşmanlıktan bahsetsin. Onu böyle öldüreceğim, böyle kişiyi alacağım, sıkıştıracağım, vuracağım, arabasının camını patlatacağım. Sen de buna eklemelerde bulundun. Ben de çok düşmanım ona be. Ben de böyle yapacağım dedin. Ve dilinle ona düşmanlık ortaya koyan bazı kelimeler söyledin. Bir süre sonra o iş orada kalmaz. Kalp söylediği şeylere inanır, nefis harekete geçer ve yapmaya başlar. söylediği şeye iman eder ve gider adamın arabasının lastiğini patlatır. Adamı köşede sıkıştırır, bıçağı sallar. Bu katiller nasıl katil oluyor sanıyorsunuz? Söylediğinden dolayı katil oluyor. Ben bu sözümü bırakmam yarıda. Ne bu kardeşim, ayet mi bu, hadis mi bu ya? Ben bir söz verdim mi yaparım. Ne söz verdin? Adam öldüreceğim. Ayet mi bu? Allah'tan emir mi geldi? Haksız yere bir Müslümanın canına kıyanın yeri çıkmamacasına cehennemdir diyor Kur'an. Çıkmamacasına cehennemdir. Ben sevmiyorum bu adamı, öldüreceğim. Böyle bir şey olur mu? Günümüzün en büyük tehlikelerinden bir tanesi de dilin düçar olduğu en büyük sıkıntılardan bir tanesi şarkı tehlikesi. Şarkı türkü. Şarkılar. Gençlerimiz nereye giderse, nereye doğru seyahate çıkarsa muhakkak ya o akıllı telefona o kabloyu takıyor, kulaklarına takıyor, yahut da arabadaysa teybi açıyor, yahut da eve girdiği anda televizyona tık tıklıyor. Muhakkak. Boş kalmıyor genç adam. Sessiz bir ortamda duramıyor. Sıkıntıları var. Muhakkak gittiği her yerde sesli bir müzik açmak zorunda. Müziğin şiddetini arttırdıkça bunun keyfi lezzeti artıyor. Baş sallanmaya başlıyor. Ve bundan lezzet alıyor. Bir de bir yalan uydurmuşlar. Müzik ruhun gıdasıdır. Vallahi büyük bir yalandır. Palavra. Müzik ruhun belasıdır. Tam tersi. Müzik nefsin gıdasıdır. Çünkü İslam müziği yasaklamıştır. Bu caiz değildir. Neden? Kişiyi öfkeye sevk eden, dünya hırsına sevk eden, şehvete sevk eden, taşkınlığa sevk eden, ibadetten uzaklaştıran müzik haramdır. Ancak kişiyi ibadete sevk eden, ahiret düşüncesine sevk eden, kabir alemine sevk eden, hesaba kitaba sevk eden, Kur'an'a ve peygamber muhabbetine sevk eden müzik ise caizdir. Bilakis sevap kazandırır. Günümüzdeki ilahiler örnek verilebilir. İki şekilde ya ruhunu tatmin edeceksin ya nefsini tatmin edeceksin. Nefsi tatmin etmenin yolu müzik dinlemektir. Ruhu tatmin etmenin yolu ilahi dinlemektir. İlle bir müziğe karşı merakın varsa aç ilahi dinle kardeşim. Bari biraz peygamberin hakkında bilgi sahibi olmuş olursun. Kitabından birkaç ayet işitmiş olursun. Ehl-i sünnet alimlerinin Kur'an'a yazmış oldukları metiyeleri görmüş olursun. Peygamberimize yazmış oldukları metiyeleri, övgüleri, şiirleri görmüş olursun. Sevgin muhabbetin artar. Kabir alemini tahayyül edersin. Kabe'ye muhabbetin artar. Ravza'ya gitmek istersin. Allah Teala bize Efendimiz Aleyhisselam'ın Ravza'sına gitmeyi nasip etsin. Amin. Bu da ilahi yönüdür. İster müzik dinle, şehvetini arttır. İster ilahi dinle. Müzikte çok ciddi tehlikeler vardır. Özellikle günümüzdeki pop ve arabesk. Bu ikisini kafama taktım. Pop ve arabesk müzik. Küfür sözleri sakız gibi bu müziklerin içine sıkıştırmışlar. Hocam sen nereden biliyorsun bunları? Sen de az değilsin hocam ya. Kardeşim biz dağ başında evliyalık yapmıyoruz. Biz insanlar içindeyiz. Boyna atölyeleri geziyorum ben. Ticaretle uğraşıyorum elhamdülillah. Gezdiğim bütün atölyelerde son ses müzik çalıyor. İki tane müzik tarzı var. Bir, ya çok genç çalışanlar varsa pop müzik dinliyorlar. Ya hayattan bezmiş, karamsar, bitkin adamlarsa arabesk dinliyorlar. İki tane tarz gördüm. Ve kelimeleri dinliyorum ben. Kelimeler ne söylüyor bu adam? Bu adam ne anlatıyor? Küfür kelimeleri sakız gibi uçuşuyor. Sinek gibi uçuşuyor. Her tarafta sinekler olur ya yazın. Küfür kelimeleri şarkıların içine sokuşturmuşlar. Bilinçaltımıza bizi kafir etmek için bazı kelimeler koymuşlar. Yani sevgiyi aşırı boyuta taşımak babında, öfkeyi aşırı boyuta taşımak babında, ümitsizliği, karamsarlığı aşırıya götürmek babında küfür sözlerini bu müziklerin, bu şarkıların içine sıkıştırmışlar. Ve milleti kafir etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. İnternetten araştırdım. Yine benim duyduğum, atölyelerden gezerken duyduğum birkaç tanesini birleştirdim. Buraya notlarımı aldım. Bu akşam bunları konuşacağız inşallah. Evet, hikmetli sözler başlıyor. Seni sevmek ibadetim. Şarkıda duydum bunu. Ne demek bu? Bu şimdi namaz kılmıyor. Zikir yok, sohbet yok. Bir kızı sevmiş. Kız diyor ki buna, ya diyor, yarın öbür gün evleneceğiz. Sen namaz kılmıyorsun, cuma namazına gitmiyorsun. Ayşe be, seni sevmek benim ibadetim. diyor. Kız da diyor ki tamam be, beni çok seviyorsun, namaz kılmasan da olur. Vardım sana. Vardım sana. Bu şarkı sözü bu. Adam bir kızı sevmeyi ibadet yapmış. Allah'ın var mı böyle bir ayeti? Peygamberimizin böyle bir sözü var mı? Resulullah Aleyhisselam bütün hanımlarını severdi. Ama hiçbirisine şöyle söylemedi. Ben namaz kılmıyorum ama seni sevmek ibadetim ya Ayşe. Böyle bir sözü var mı Efendimiz Aleyhisselam'ın? Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah'a. Şimdi şair bu sözü yazan düşünüp düşünmüş, oturmuş düşünmüş düşünmüş, çok hikmetli bir söz bulmuş. Dertleri bir ata benzetmiş. Muhtemelen çok at yarışı oynuyor. At böyle, dertler at gibi üstümüze geliyor geliyor, bazen aşırı geliyor. Üst üste biniyor ve şaha kalkıyor. Dertler şaha kalktığı zaman Allah'a sitem yollama hakkın vardır diyor. Devam et. Salla Allah'a. Şarkı sözü. Adam yazmış. Para kazanıyor bundan. Buyurun. Arabesk yine. Kaderin böylesine yazıklar olsun. Kader nedir? Kader. Kader Allah'ın olmuş ve olacak her şeyi bilmesi demektir. Allah'ın bilgisine yazıklar olsun. Bu sözün manası budur. Ama bu cahil türkücü, şarkıcı yazmış oraya. Kaderin böylesine yazıklar olsun. Başına gelmiş bir iki tane sıkıntı. Nohut gibi Mevla bunu biraz pişirmiş. Ama bu kafası çalışmayan nohutun içindeki taşlardan. Hala tencerenin dibinde. Nohutlar yukarıda. Bunlar bana Allah'tan geldi diyor. Bu taşlardan. Taşlar yukarıya çıkmaz. Tencerenin dibinde kalır. Çıkarttığı zaman bütün taşlar çöpe gider. Bu diyor ki böyle kader mi olur ya? Yazıklar olsun be. Yani Allah'ın bana verdiği sınavlara yazıklar olsun. Haşa ve kella. Kadere küfreden bana küfretmiştir. Kutsi hadistir. Buyur buradan yak. Sevdim seni Rabbim kadar. Şarkı. Atölyede adam dikerken vay be ne yazmış adam be. Damardan be. Sanki uyuşturucu alıyor. Damardan. Sevdim seni Rabbim kadar. Yani bir kızı bu kadar çok seversen bu sözleri söyleme hakkına sahipsin. Bunlar sana günah yazılmaz. Şarkının vermek istediği mana bu. Bizim sevgimiz çok berrak, çok masum. Seni Rabbim kadar sevdim. Haşa ve kella. Heh, buyur devam ediyorum. Beterin beteri var. Sen gördüğüm en son ilahsın. Yuh. Çüş. Yani o kadar çok ilah görmüş ki 8-10 tane ilah görmüş. Sonra bu kızı görmüş. Bu da kıza diyor ki sen gördüğüm en son ilahsın. Bundan para kazanıyor. Aa, benim bir albüm yaptım en son ilahsın albümü. 200 bin sattı hocam. Öbür tarafta sana 200 bini gösterirler merak etme. 200 bin tane melek sana gelecek. 200 bin topuzla kafana kafana vuracaklar. En son ilah gel bakalım en son ilah. İlki var bu ilahların sonu var. 8 tanrı, 9 tanrı. Haşa ve kella. Devam ediyor. Of güzel Allah'ım. İçimi ısıtan adam sanki senin aynandı. Bu da kızın sapığı bu. Diğerleri erkek sapıktı. Bu kız sapığı. Bak. Şimdi kız aşka gelmiş, bir adamı çok beğenmiş. Aşık olmuş. İçini ısıtmış. Bu aşka düşmeden önce, bununla ilişkiye girmeden önce içi buz gibiymiş. Of güzel Allah'ım. Bir de ofla başlıyor. Allah'a hitap ediyor. İçimi ısıttı bu adam. Sanki bu adam senin bir aynandı. Yani aynı sana benziyor be. Ehl-i Sünnet akaidinde Allah Teala Hazretlerini herhangi bir yarattığı şeye benzetene ne denir? Kafir denir. Buna mücessime fırkası denir. Sapık fırkalardan bir tanesidir. Ehl-i Sünnet içinde olmayan bir tarikat grubu vardır. 12 tarikatın dışındadır. Ne de bu? Kerramiye. Kerramiye. Bunlar mücessimedir. Nedir bunların özelliği? Nasıl inanıyorlar bunlar? Efendimiz Aleyhisselam boşuna mı buyuruyor? Benim ve ashabımın yolunda gitmeyenlerin tamamı cehennemdedir. Bak şimdi. Tarikat, bu da tarikat. Ama ehli sünnet dışı. Şöyle diyor. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de insandan bahsederken biz insanı en güzel surette yarattık diyor. Ayet bu. Doğrudur. Bu ayetten dolayı demek ki Allah insan suretindedir. diyorlar. İnançları bu. Tarikat. Akaidi bilmediğin zaman, Allah'ın şeriatını bilmediğin zaman kayarsın. Hemen kayıp düşersin. Buzlu bir havada dans yapan adam gibi. Lastik ayakkabı var, dans yapıyor. Evladım, yerler buzlu. Kafanı kırarsın. Ehli sünnet dışı bütün adamlar buzlu bir havada lastik ayakkabıyla dans yapan adam gibidir. Her an kayıp kafasını kırabilir. Sensiz ölürüm cennette. Vay be. Cennette ölüm var mı? Yok. Bu ne diyor? Cennette ölürüm diyor. Yani cennete gittim. Kaza bela girdim içeriye. Bir baktım sen yoksun. Ben orada öldüm. Ben orada öldüm. Benim işim bitti. Allah'ın cennetini hafife alıyor. Bak, Allah'ın ayetleriyle mi alay ediyorsunuz diyor zikrettiğim ayeti kerimede. Bunlar Allah'ın ayetleriyle alay ediyorlar ve bunu şarkıların içine sıkıştırmışlar. Adam tramvayda dinliyor, ben de yan taraftayım. Yan tarafta. Felat ve nasıl okuyorum, karıştırıyorum. Yan tarafta adam diyor ki, sensiz ne yapayım ben cenneti? Duyuyorum, adamın kulağından geliyor. Fela okurken karıştırıyorum, nasıl okurken karıştırıyorum. Binlerce defa okudum sure. Ama öyle anormal kelimeler duyuyorum ki kafam karışıyor. Allah bunlara hidayet nasip etsin. Amin. Ya Rabbi sen kurtar bunları. Buyurun. Bu da poptan. Bizi de boş sanmayın. Popu arabeski bilirim yani. He. Bakmayın poğaçacı gibi göründüğüme. Facebook'ta 150 tane arkadaşım var benim. Yaradan'ın boş vaktine gelmiş deli osma. Söz. Haşa ve kella. Yani Allah-u Teala kulları yaratırken hep iş başında ama bazen boş vaktine geliyor. Bazılarını yaratırken boş vaktinde yaratıyor. Bu da bir kıza aşık olmuş. İşte kız bununla beraber olmak istemediği zaman bunu aşağılayıcı kelimeler söyleyecek. Kelimeyi söylerken sapıtıyor. Sen onun boş vaktine gelmiş bir osmasın diyor kıza. Şarkı sözü. Cenneti değişmem saçının teline. Ne kızmış be. Bir göstersen be. Kim bu kız? Çok merak ediyorum ya. Bir adam nasıl oturup düşünüp böyle bir söz bulabilir ya? Ben düşünüyorum. Biz de şiir yazan bir adamız yani. Yüzlerce şiirimiz var elhamdülillah. Ama böyle sapıkça bir kelimeyi ben hayal edemem ya. 10 sene otursam düşünsem böyle sapıkça bir kelimeyi hayal edemem. Cennet yani o kadar pasif bir yer ki cennet senin saçının telinden. Değişmem. İstemiyorum ben cenneti. Yeter ki sen ol. Buyurun. Beterin beteri. Tapılacak kadınsın sen. Bu da sevginin uç noktası. Kıza aşık olmuş. İmandan o kadar uzaklaşmış ki sen tapılacak bir kadınsın. Diyor. Allah'ın yanına başka bir ilah koyuyor. Dişi tanrı. Haşa ve kella. Kızdım getirene beni dünyaya, anama, Allah'ıma günahkar oldum. Başına bazı sıkıntılar gelmiş. Gerek dünyevi sıkıntılar, gerek psikolojik sıkıntılar. Bu sıkıntılara dayanamamış, ağzını bozmuş. Dil nereye giderse kalp ona iman eder. Bak beni dünyaya getiren kim? Allah seni dünyaya getirdi. Bana bu kadar sıkıntı verdiğin için ben sana kızdım Allah'ım diyor. Hem anama günahkar oldum, anasına da gitmiş saymı sövmüş. Hem de Allah'ıma günahkar oldum diyor. Allah'ına, kitabına sövüp saydım. Bu da aşık olmuş bir kıza. Kız bundan kaçmış. Kıza küfür etmiyor. Ben sana o kadar aşığım ki gözümü kararttım. Allah'ına, kitabına sövüp saydım ben seni. Müslüman da makinede dikerken vay be, vay be. Farkında değil. Gözü fermuarda. Kulağı şarkıda. İki dinliyor, üç dinliyor, dört dinliyor, tak şarkı beyne giriyor. Farkında olmadan bu kelimeyi tekrar ediyor. Herhangi bir elfaz-ı küfrü, farkında olmadan bile, kelimeyi düşünmeden bile zikrettiğin zaman ne olursun? Kafir olursun. Kafirlerin yeri Kur'an'da neresi geçiyor? Fî nâri cehennem. Ne demek bu? Cehennemdedir, onlar ateştedir. Bu da arabeskten. Kur'an'ıma, kitabıma küstüm. Bunun da başından bazı sıkıntılar geçmiş. Ya çocukken babası dondurma almadı, ya anası çok dövdü. Kur'an'ıma, kitabıma küstüm diyor. Kur'an'a küserse bir adam ne olur? Allah'ın kitabına küsülür mü? Allah'ın hükümlerine küsülür mü? Ya Rabbi ben senin kitabına küstüm, namaz kılmıyorum. Ramazan geliyor ama ben senin hükümlerine küstüm. Ramazan orucumu tutmayacağım Allah'ım. Olur mu böyle bir şey? Buyurun, beterin beteri var. Geldi bir tane daha. Bir tanrıya taptım, bir de sana taptım. İlahı ne yaptı bu? İki yaptı. İki yaptı, yanına koydu. Bir, Allah'a tanrı diye hitap ediyor. İki, o tanrının yanına. Seni de koydum diyor. Ben ikinize de taptım. Benim böyle bir sevgim var. Beni mazur gör, sakın benden uzaklaşma. Ben seninle evlenmek istiyorum, beraber olmak istiyorum diyor. Ben seni kendime ilah yapmıştım. Bu da başka bir söz. Buyur buradan yak. Neresinden tutacaksın? Yine arabesk. Yıkılsın minareler, açılsın meyhaneler. Gitti bu, gitti. Sana minareyi gösterirler bu tarafta. Gitti bu. Söze bak. Müslüman bir ülkede bir adamın yazabileceği bir söz mü bu? Gerçekten Allah'ın hükümlerinin yaşandığı bir yerde bu sözü edebilir misin? Adamın yüzüne tükürürler ya. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Yıkılsın minare. Benim gözüme çok kötü görünüyor. Yüksek yüksek ne bu ya? Onlar yıkılsın, meyhaneler açılsın, serbest. İçin, yiyin. Ateist sözüdür. Allah Allah. Her gün isyanım var benim kadere. Ne güldürdü, ne öldürdü bir kere. Ben buna her gün isyan ediyorum diyor. Ne bir iyilik veriyor, ne de öldürüyor. Canımı da alsa ona da razıyım diyor. Onu da vermiyor diyor. Boyna sallıyor. Buyurun. Bu da türkü mürkü civa, hava civası. Bas bas paraları Leyla'ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Ne kadar hikmetli değil mi? Bu şu demek. Ahiret diye bir şey yok. Yine ateist kafası. Allah kitabında öldükten sonra bir yaşamdan bahsediyor mu? Yüzlerce ayet var. Peygamberimiz Aleyhisselam hadislerinde ölümün hemen sonrasındaki ilk yaşamın kabir alemi olduğunu, daha sonra mahşer alemi olduğunu, daha sonra hesap, cennet ve cehennem olduğundan bahsediyor mu? Delil çok. Yüzlerce delil var. Bu ne diyor burada? Yahu sen bas parayı, zina mina ne yapıyorsan burada yap. Bu fırsat geçer gider. Öbür taraf diye bir şey yok. Ateistler aynen böyle düşünüyorlar şu anda. Burada eğlenebildiğin kadar eğlen. Nasıl öbür taraf yok? Yine tasdikleyen bir söz. Aldanma öbür dünyaya, sen bu hayatı yaşa. Şarkı sözü. Bu daha masum, diğerlerine göre daha masum ama kafir eder. Aldanma öbür dünyaya, yani Allah ve peygamberi söylüyor ama yalan söylüyorlar. Sen aldanma, onlar yalancı. Haşa ve kella. Bunlar şarkılardaki sözler. Bir de halkın içindeki sözler var. Onlara da bir değineyim, kelimeleri söyleyelim, hem kapatalım. Halkın içinde çok zikredilen sözlerden. Allah baba. Bunu duyuyor musunuz? O eski Yeşilçam filmlerinde, ben 25 sene önce hatırlıyorum. Bütün Yeşilçam filmlerinde Sezercik, Sezercik, bir şey isteyeceğin zaman Allah babadan iste. Size babayı göster, babayı yediniz siz. Siz babayı yediniz. O Türk filmlerinde boyuna Allah baba diye hitap ediyorlar, bizi Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar. Komünist yönetmenler boyuna Yeşilçam filmlerinin içine bu sözleri sıkıştırdı. Sıkıştırdı. Yeni neslin öncesindeki jenerasyon, yaşlılar grubu Allah baba tabirini öğrendi. Çok şükür şimdi insanlar pek bunu kullanmıyor. Allah'a baba diyen kim var dünyada şu anda? Hristiyanlar. Hristiyanlar bizimle nasıl alay ediyor şu anda? Siz Allah'ın kullarısınız. Kur'an'da Allah'ın kulları diye hitap ediyor. Siz de kendinize biz Allah'ın kuluyuz diye hitap ediyorsunuz ey Müslümanlar. Biz ise Allah'ın çocuklarıyız. Haşa ve kella. Bunlar Allah'a baba diyen adamlar. Yukarıda Allah var. Bırak Hristiyanları. Müslümanım diyen adam da bunu söylüyor şimdi. Sapık fırkalardan kim var? Vehhabiler. İngiliz'in İslamı. Vehhabilik. Selefi diyorlar şimdi kendilerine. Ne diyor bunlar? Allah yukarıda. Muhammed Aleyhisselam da hemen sağ tarafında. Reformistlerin atası İbn-i Teymiye. İki tane taht var diyor yukarıda. Bir yerde Allah oturuyor. Hemen yanında da Muhammed Aleyhisselam oturuyor. Hemen Hristiyan inancına getireyim. Madalyonu çevireyim. Hristiyan inancında Allah gökte tahtta oturuyor. Yanında da İsa'ya yaraşmış. O da ufak bir tahtta oturuyor. Paralel. Paralel kelimesinden tiksiniyorum ama şimdi yolu geldi, üstüne geldi. Mecbur söylemem lazım. Vehhabilikle Hristiyanlık paralel dindir. Birbirine çok benzerler. İkisi de Allah gökte der. Ehl-i sünnet ne der? Allah mekandan münezzehtir. Kim Allah'ı bir yere hapsetmeye çalışırsa bu diğer yerde olmadığı anlamına gelir. Kim Allah'ı bir yere oturtursa oturan varlık anlamına gelir. O bizim gibi demektir. Sapıkların atası İbn-i Teymiye ne dedi? Hutbeden inerken dedi ki Allah 7 kat göklerden yeryüzüne işte benim merdivenden indiğim gibi iner. Dedi. Cemaat ayağa kaldı, kalktı. Kitaplarımız anlatıyor. Sarığı düşünceye kadar İbn-i Teymiye'yi dövdü. Allah'a iniyor, yürüyor. Benim merdiven, bir de kendisinden örnek veriyor. Benim indiğim gibi o da iner diyor. Allah'ı yaratılmış bir kula benzetiyor. Bunu yapan adam kafir olur. Buna mücessime denir. Müşebbihe de denir. Benzetme, teşbih etme. İslam'da böyle bir şey yoktur. Kim yaparsa bunu sapıktır. Kader utansın. Yani sen ticarete atıldın, başaramadın. Öğrenciliğe atıldın, başaramadın. Polis olacaktın, başaramadın. Sende suç yok. Kader utansın. Allah utansın. Kader utansın demek, Allah utansın demektir. Küfür kelimelerindendir. Yine tiksindiğim bir söz. Fala inanma, falsız da kalma. Bu kadar aptalca, bu kadar ahmakça bir sözü hayatımda duymadım. Hem fala inanma, hem de falsız da kalma. Şimdi o sosyal medyada boyuna fal sayfaları falan var. İnsanlar günlük falınız deyip paylaşıyorlar. Ben de kimi görsem hemen ikaz ediyorum kardeşim. Bunlar adamı kafir eder. Hadisle teyit edeyim. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Her kim falcıya, büyücüye, kahine gider de söylediklerine iman ederse, ona inanırsa Muhammed Aleyhisselam'a indirilen Kur'an'a inanmamış demektir. Falcıya inanıyorsan Peygamber'e ve Kur'an'a inanmamışsın demektir. İnanmadığın zaman sana ne derler? Kafir derler. Dolayısıyla falı, günlük falı hatırlatan hiçbir sayfaya hiçbir bağlılığımız olamaz, hiçbirisine itibar etmeyiz. Adamı kafir eder bu iş. Yine özellikle sohbetlerde bulunmayan Müslüman gruptan bu kelimeyi duyuyorum. Ne günah işledim ki tövbe edeyim. Benim hiç günahım yok. Yahu kardeşim sen peygamber misin? Günah olmayan bir adam var mı bu dünyada? Allah bizi böyle yarattı. Dalacağız günah işleyeceğiz, unutacağız günah işleyeceğiz ama döneceğimiz ilahımızı bileceğiz. Allah'ım beni affet diyeceğiz. Biz günahkar kullarız, beşeriz. Ama bu adam ne diyor? Günahlarını gözünde ufaltıyor, küçültüyor. Pasifize ediyor, diyor ki benim bir günahım yok ki. Şeytanın büyük bir aldatmasıdır bu. Büyük bir kandırmasıdır. Kulsan, insansan ve bir peygamber değilsen muhakkak hatalarım var, günahlarım var. Af dile kardeşim. Sünnetin yeri mi şimdi? Arkadaşlar gidiyorlar bir yere. Giderken bir tanesi diyor ki ya şimdi sünneti kılmayalım, direkt farza geçelim. Böyle bir hakkımız var mı? Acelemiz varsa fıkıhta yeri vardır, böyle bir hakkımız vardır. Ama diğeri şöyle diyor. Sünnetin yeri mi şimdi? Sünneti hafife alıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir tek sünnetini hafife alan dinden çıkar. Ben misvak diye bir şey varmış ya ben itibar etmem böyle şeylere. Ne o dalı ağaç dalını ağzımıza koyuyoruz falan. Diş fırçası var canım. Ben onu kullanırım. Ya kardeşim diş fırçasını kullan da misvağı araya karıştırma. Misvağı hafife aldığın zaman Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir sünnetini hafife almış oluyorsun. Bu küfürdür. Mürted olursun. İslam tarihinden bir örnek vereyim. İmam Şafii'nin bulunduğu bir mecliste bir alim ayağa kalktı. Şöyle dedi. Ulema toplanmış, sofraya kabak yemeği geldi. Alimlerden bir tanesi ayağa kalktı dedi ki, kabak Resulullah Aleyhisselam'ın en sevdiği yemektir. En çok kabağı severdi. Bu bizim Arnavutların tatlı yaptığı kabak değil ha. Öbür kabak, salatalığa benzeyen var ya o. alimlerden biri ayağa kalkınca Resulullah Aleyhisselam'ın en sevdiği yemek budur, sünnettir deyince başka birisi ayağa kalktı şöyle dedi. Ben de hiç sevmem. Basit bir kelime. Bir adam kabağı sevmeyebilir. Böyle bir özgürlüğü var. Ama Resulullah'ın sünnetidir dedikten sonra bu kelimeyi söylersen senin hükmün nedir? İmam Şafii ayağa kalktı bu sefer. İlmin lideri. Dedi ki bu arkadaş şu anda mürted olmuştur. Dinden çıkmıştır. Tövbe etmezse öldürün. Adam hemen kalktı titreyerek. Tövbe ya Rabbi beni affet dedi. Yanlış bir şey yaptım dedi. Bazı kelimeler bazı yerlerde adamı öldürtür. Bazı yerlerde bir iştir. Ya ben kabağı hiç sevmem şu anda dersem hiçbir hükmü yok. Ama aranızdan bir kardeş desek ya hocam peygamberimiz kabağı çok severmiş. Ben de şöyle desem ben de hiç sevmem. İşte bu küfürdür. Peygamberimiz Aleyhisselam'a yapılmış bir hakarettir. Peygamber'e hakaret yapan Allah'a hakaret yapmış demektir. Allah bizi korusun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yine bir başka söz. Yalansız iş mi var? İnsanoğlu zayıfsa, sohbeti yoksa, ilmi yoksa bazı menfi durumlarda, menfaatine uyan durumlarda araya yalan sıkıştırıyor. Bir de bir kaplama yapıyor ona. Pembe yalan hocam, pembe. Kırmızı varmış, beyaz varmış, pembe varmış. Bunlar kategorize edilmiş. Bu pembe yalan hocam, yani zararı yok bunun. Bunun faydası var. Yalanın faydası olur mu? Böyle bir şey yok. Yalan yalandır. Ama bu adamın sığınma yerine yalansız iş mi var? Yalan söylemeyen adam mı var? Herkes söylüyorsa ben de söyleyebilirim. Böyle bir mazeret olabilir mi? Böyle bir günah işleme mazeret olabilir mi? Benim mahallemden 4 tane katil çıktı hocam. Demek ki ben de öldürebilirim. Bu mazeret gibi bir mazeret olmuş olur yani. Böyle bir saçma mazeret yok. Yalan haramdır. Kaçacaksın. Yine aynı. Esnaflar bunu çok yapıyor. Faiz yemeyen mi var hocam? Faiz haramdır. Sen bunun haram olduğunu kabul edeceksin ama bunu meşrulaştırmak için insanlara konuyu atfetmeyeceksin. Çünkü insanların tamamı faiz yese faiz haramlıktan çıkmaz. Bu seni meşru kılmaz, haklı kılmaz. Faiz faizdir, Allah bana haram kılmıştır, ben buna bulaşamam diyeceksin. Bunu meşrulaştırma kaygısına düşmeyeceksin, kafir olursun. Bir hacı amca geldi bana yıllar önce. Şöyle bir cümle kurdu. Bugünkü sistemdeki faiz olayının faiz olduğuna ben inanmıyorum hocam, dedi. Ya sen bunu sokaktaki esnaf arkadaşına söyleyebilirsin. Ama bir ilim adamının karşısında söylediğin zaman yüzüne tükürürler. Yüzüne tükürürler. Bugünkü sistemde ben inanmıyorum. Sen neye göre inanmıyorsun? Ayet mi var, hadis mi var? Bundan 1000 yıl boyunca ben faizi haram kıldım ey kullarım. 1000 yıl sonra serbest. Artık sistem değişecek. Böyle bir ayet var mı? Yok. Kur'an'ın hükümleri kıyamete kadar geçerli olduğuna göre sen neye göre değiştirdin sen bunu? Uydurdun. Hevvana göre ayet-i kerimeyi uydurdun. Ve dedin ki bugünkü bana göre faiz değil. İlahiyet hocası çıkmış televizyonda diyor ki bugünkü sistemde alınan para faiz değildir diyor. Eski Diyanet İşleri Başkanıymış. Yazıklar olsun. Kimlere kalmışız? Onda iman ne gezer? Adamın bir tanesine kızıyor. Öfkeleniyor. Bir tanesi de onu methedici konuşuyor. Bu da diyor ki onda iman ne gezer ya? Kardeşim sen nereden biliyorsun? Kalbini açıp baktın mı? Herkesin kalbinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa zerre kadar dahi olsa iman vardır. Etrafındaki bir Müslüman suizan nedir? Onda hiç iman yoktur derse imanı varsa kafir olur. Bu başka bir Müslümanın öbür Müslümana kafir demesi hükmündedir. Onda iman yok demek kafir diyorsun. Kafir diyenin kendisi kafir olur. Hadis-i şerifini ne yapacağız? Sahih hadis. İmalat hatası. Çok kullanılan bir kelime. Adam, her mahallede muhakkak özürlü insanlar vardır. Allah-u Teala sağlamlara ibret olsun diye bir özürlü var eder. Şimdi etraftaki cahil Müslümanlar ilmi yoksa şu cümleyi kuruyorlar. Bu imalat hatası. Allah hepimizi düzgün yarattı. Bunu yaparken karıştırdık. Yani Allah aciz. Haşa ve kella. Adam kafir olur bu sözle. Ama maalesef halkımızın içinde bu kelimeler kullanılıyor. Allah'a aciz deniliyor. İmal ederken yanlış yaptı deniliyor. Yahut da bazıları şöyle diyor, melekler yaparken karıştırdı. Karıştırdı. Bu tıpkı Yahudilerin peygamberlik Yakup Aleyhisselam'a verilmeyecekti, abisine verilecekti, Cebrail şaşırdı demesi gibi. Tabiat yarattı. Tabiat ana. Üniversite gençlerinin çok kullandığı bir kelime. Ben tabiata, ben kozmoza inanıyorum. Kozmos ne demek? Evren. Yani bu evren kendi kendine var olmuş. Bütün sistemi bu evren yapıyor, ortaya koyuyor. Rüzgarların esmesi, güneşin doğup batması, evrenin işi bu. Bir ilah falan yok. Her şey kendi kendine oluyor. Yaratılan bir hayvan varsa bunu tabiat yaratıyor. Yahu tabiatın kafası yok, tabiatın aklı yok. Tabiat bir yaratıcı tarafından programlanmıştır. Tıpkı bir Windows programı gibi. Herhangi bir adam dese ki Windows programı kendi kendine olmuştur. Bu adam mantıklı bir adam mıdır? Hayır kardeşim, bunu Gates diye bir adam yaptı. Bill Gates Windows programını yaptı. Dünyanın bilgisayarların, dünyadaki bilgisayarların 95%'i şu anda Windows'la çalışıyor. Hiç kimse şunu diyemez. Bu Windows kendi kendine oluştu. Bu bilgisayar kendi kendine oluştu. Hayır. Bu evreni, bu tabiatı, bu kanunları, bu rüzgarın esmesini, güneşin vaktinde doğmasını, vaktinde batmasını Allah programladı. Windows'u programlayan adam gibi. Allah'ın programı kıyamete kadar böyle gidecek. Kıyamette program değişecek. Güneş doğudan doğarken dünya tersine dönmeye başlayacak. Ve nereden doğacak? Batıdan doğacak. Bu son alamettir. Son söz, ahirete gidip gelen mi var? Bunu da özellikle yaşlılarımız çok kullanıyor. Esnafların içinde ben işitiyorum. Ya hocam, boyuna hadis söylüyorsun, ayet söylüyorsun, ahiret. Gidip gelen var mı ya? Var. Vallahi var. Efendimiz Aleyhisselam gidip geldi mi, gelmedi mi? Gördüğünü bize anlattı mı, anlatmadı mı? Miraç'la alakalı onlarca hadis var. Ayetler var. Cenneti, cehennemi anlatıyor. İsra suresinin ilk ayeti kerimesi. Ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulumuz Muhammed'i getirdik. Mescid-i Aksa'ya diyor. İsra suresinin hemen başında. Göstermek için. Neyi gösterecek Mevlamız? Cehennem demişti daha önce. Şimdi cehennemi Muhammed Aleyhisselam'a gösterecek. Miraç gecesinde gösterdi. Resulullah Aleyhisselam gitti. Orada kalmadı, geri geldi. Ve gördüklerini bize anlattı. Gidip gelen mi var? Var. Sen inanmıyorsun. Her şeyin bir karşılığı var. Elektrik faturasının bile bir karşılığı var. Ödemezsen kesiyorlar. Öbür tarafta gösterirler sana gidip geleni. Orada görürsün. Allah'ın kelimesiyle başladık. Onun kelimesiyle bitirelim. İnsanlardan öyleleri vardır ki hiçbir bilgiye dayanmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için sözün boş olanını satın almaktadırlar. Ve onu bir eğlence konusu edinmektedirler. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Allah'ım sen bizi koru. Amin. Dikkat buyurun, ayette satın almaktadırlar diyor. Sözün boş olanını satın almaktadırlar. Boyuna bu şarkı sözlerini, bu boş kelimeleri, ateist kitaplarındaki, komünist kitaplarındaki bu tabirleri Müslüman gençler gidip satın alıyorlar. Para veriyorlar buna. Ve bu boş sözlerle iktifa ediyorlar. Zannediyorlar ki hayat bu. Hayır kardeşim. Burası bir bekleme salonudur. Az sonra dişini çekecekler. Seni hesaba çekecekler. İçtiğin çayın keyfini aldanma. Çay bitecek. Şekeri çok güzel tutturmuşlar deme. Bitecek. Ne zevk yaşıyorsan burada o bitecek. Ve dişini çekmeye alacaklar seni. Beteri ondan sonra başlayacak. Uyuşturucunun saati bittiği anda gece vakti dişin zonklamaya başlayacak. Orası kabir alemidir. Melekler gelecekler ve topuzu kafana vuracaklar. Hadis-i şerifin deyimiyle asi olan kula münker ve nekir öyle bir topuz vurur ki insanlar ve cinler hariç bütün mahlukat o topuzdan ortaya çıkan şiddetten bağıran adamın sesini işitirler. İki grup hariç diyor. İnsanlar ve cinler hariç. Melekler, şeytanlar, hayvanlar. Bunların tamamı o inlemeyi işitirler. Mesela yolda bir adam başka bir adama sopayla vurduğu zaman ne yapıyor? Gayri ihtiyari bir inleme yapıyor. Ah diye bağırıyor. Niye? Acı var. Acı. Bu vurulan şeyin bir topuz olduğunu düşünün. vuran varlığında insanlardan çok daha kuvvetli olan melekler olduğunu düşün. Allah azap vermek için o melekleri yaratmış. Münker ve nekir. Nasıl bir canhıraş bir şekilde bağırır? Hesap edin. Bu bekleme salonu geçicidir. Allah Teala dişimizi acısız bir şekilde çektirmeyi, hesabımızı kolayca vermeyi bize nasip etsin. İmanla, selametle, güler yüzle ahirete gitmeyi bize nasip etsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kabrimizde bize yoldaş etsin. Mahşer günü livayı hamd sancağında buluşmayı bize nasip etsin. Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Resulallah. Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Habiballah. Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.